Naapurista kuuluu se polkan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hipput, tukput, tappu, täppy, tipput hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kaskoo lahjasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppy, tipput hiljalleen. Ievan äiti se tammaarissa virsiä veisata huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöä nuijutti. Eikä tätä poikoo ämmät haittaa, sillä kalaskoo lajiasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppy, tipput hiljalleen. Hilipate, hilipate, hilipate, hillaa, hilipate, hilipate, hilipampaa. Jali tuli jallaa, tali tuli jallaa, tili tuli, tili tuli, tili tontaa. Vali tuli jallaa, tili tuli tallaa, tili tili, tili tili, tili tili tallaa. Hali tuli, tili tali jallati jallan, tili tali, tali tali helilantaa. Rimpati rallaa, ribirapi rallaa, rumpati ruppar, ribirampu. Jakka rittaa, rippari lapalan, tuli tuli lallan, tibirantu. Jatsat sappari, tikkari lallan, tikkari dillan. Tistandulla, dipidapidalla, ruppati rupiranku, rikankukka ja kirikanku. Ratsatitsa ja ribidabidilla, piditstantillan, tellandoua, parikpatita, paripari, paripidibidibidistän, tellandouja, parillas, tellande, ja loua, da vada vada vada vada vada vada vada vada vada vada vada vada vada vada vada vada vada vada vada vada vada vada vada vada. Siellä oli justi ja soiton jälkeen, sain minä kerran sytkyteek. Tuttiko mäntini ämmä se riiteli ja Ieva jo alakon nyhkyteek. Minä sanan Ievalle, mitäpä se haittaa, laskema vielä hilahiasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Muorille sanoi, jota tukkee suusi, ja ruppesin tervetäs takkoomaan. Terveenä pääset, ku korjoo luusi, ja määt sitä murjuus makkoomaan. Ei tätä poikoo hellyys haittako, akkoja uhkii lahjasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Sen minä sanoin, jotta purra pitää, ei mua niin vaan nielasta. Suot mänä ite vaikka lännestä ittävä, minä en luovu Ievasta. Sillä ei tätä poikoo Kainuus haittaa, silloin katossii lähiästä laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen.